بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزبر الله الله سبحانه وتعالى برسلار مزا خدم لار مزا وزن حق يولد جهات يولد صابت خدم قيام مصن مجاهد آدم ده جهاتنا ترك قلب ورقه قيد كتشلك سبب لار حق ديگه darsligimizni davom ettiramiz birodarlar. Uchinchi sababga kelib to'xtagan ekanmiz. Uchinchi sabab, jihoddan ko'ngilni sovituvchilar va dushmanni kuchini katta qilib ko'rsatuvchilarni gaplari, ularni tarqatayotgan fitnalari tufayli jihodni tark qilishlik. Mana bu ham birodarlar, bir mujohid odam jihod maydonlariga keladigan bo'lsa, mana shunday gap so'zlar dushmanni kuchini katta qilib ko'rsatishlik va mujohidlarni jangga chiqishlikdan, jang qilishlikdan, jihod qilishlikdan ko'ngillarini tushirib, ma'naviyatlarini tushirishlik, jihod tark qilishlik sabablaridan hisoblanadi. Bu ikki turli toifa odamlar. Ya'ni birinchisi dushmanni kuchini katta qilib ko'rsatib, mujohidlarni qo'rqitishlikka harakat qiladiganlar va ikkinchi toifasi esa ma'naviyatni tushiradiganlar. Ya'ni hozir jang vaqti emas, hozir issiq bo'lyapti, hozir sovuq bo'lyapti, bahorda qilish kerak, qishda qilish kerak, kuzda qilish kerak deb turib, jang vaqtini cho'zib, munosib vaqt emas deb jangdan ko'ngilni sovutadigan ikki toifa odamlar. Birinchisini muhaddil deyiladi, ikkinchisini murjif deyiladi. Muhaddilni yana lug'oy ma'nolaridan biri yordamsiz tashlovchi degan. Ya'ni buni yordamsiz tashlashlik nimada desa, jangga chiqib ketayotgan odamlarni iloji boricha o'tirgizib qolishlikka harakat qiladi. Ikkinchisi esa murjif deyiladi. Murjif degani rajafa degan o'z aslida qo'rqitish degan, titratish degan. Ya'ni uyqu dushman kelyapti, dushman bu joyga kamin qilib qo'ygan deb turib, ya'ni katta qilib ko'rsatib, mishmish tarqatib, ya'ni odamni xavotirga soladigan qilib turib gapirishlik. Mana bu narsa ham ya'ni fitnalardan hisoblanadi. Ya'ni dushmanni kuchini katta qilib ko'rsatib, qo'rqitishlikka harakat qilishlik ham joiz emas. Mana shu ikki toifa odamlar jangga chiqmaydi. Ibn Nufas rahimahulloh aytadilarki, biz bilgan kitob Oshiqlar maydoni kitobida, ya'ni jannat oshiqlari ham deb ataladi. O'zi Masoliyul Ashshaq ila Mayadinil Jihad degan ma'nodagi kitobi. Ibn Nufas bu odam jihod borasidagi yozilgan kitoblarning ichida eng katta kitob yozgan odam shu odam bo'ladi. Boshqa kitoblar shu odamni jihod kitobidan olingan. Bizdagi o'zbek tilida tarjima qilingani bu 3dan 1 tarjima qilingan. Kitob 3dan 1sini tarjima qilgan Oshiqlar maydonidagi kitob. U kitob o'z aslida juda katta kitob. Ibn Nuhas aytadiki, amir odam muhazzirlarni va murjiflarni jangga chiqishlikdan man qiladi. Agar chiqib oladigan bo'lsa, ergashib oladigan bo'lsa qaytarib yuboradi. Shunaqa gap tarqatib, fitna gaplarni tarqatgan odamni qaytarib yuboradi. Agar jang qiladigan bo'lsalar, endi qaytarolmay qoldi, bilmay qoldi, lekin shunaqa odam aralashib jang qilib qoladigan bo'lsa, ular jangdan hech narsaga haqli bo'lmaydilar. Ya'ni g'animat olishlikka haqqi bo'lmaydi. Endi bu joyda xilof borki, agar kofirni o'ldirsa-chi, salib oladigan bo'lsa. Salib olishligida xilof bor. Imom Shofiy va Imom Ahmad ibn Hanbal kofirni o'zi o'ldiradigan bo'lsa ham salib olmaydi. Salibni bermaydi deydi. Baytul molga o'tib ketadi. Lekin Imom Molik va Abu Hanifa rahimahullohlar agar kofirni o'ldirsa, Rasululloh sallamning hadisiga muvofiq kim bir kofirni o'ldiradigan bo'lsa, uni salabi unikidir degan hadisga ko'ra olaveradi deydi. Lekin g'animatga qiyos qilib turib, Imom Shofiy bilan Imom Ahmad ibn Hanbal g'animatdan olmadimi, endi bu salbda ham unga berilmaydi. Nimaga desa, chunki bir kofirni o'ldirganligi yoki bir nechta kofirni o'ldirganligidan ko'ra, ya'ni dinga keltirgan foydasini oldida uni tili bilan dinga yetkizgan, jihodga yetkizgan zarari kattaroq bo'ladi. Hatto ba'zi ulamolar aytadiki, 100 ta kofir o'ldirsa ham hech narsa olmaydi. Shundaqa odam jangga chiqib qoladigan bo'lsa deb. Endi nima uchun jangga chiqishlik ularga ruxsat berilmaydi? Nimaga amir odam qaytarishlik kerak? Nimaga mana bu narsa juda ham qattiq olingan? Inshaalloh buni hozir darsimiz mobaynida buni dalil hujjatlarini o'tamiz. Bir kuni bir kishi Xolid ibn Validga aytdi. Yarmuk g'azotidan oldi. Yarmuk g'azoti bilasizlar, Shomda bo'lgan. Hozir Dar'a deymiz. shu darada bo'lgan sahobalar daraga kelib turib jang qilgan. Shomga kelgan sahobalar juda ham ko'p. Ya'ni juda ham ko'p sahoba Shomda bo'lgan. Bir kishi aytadiki, men Shomga kirdim va Rasulullohni ko'rgan 10 mingta ko'zni ko'rdim dedi. Ya'ni 10 mingta sahoba kirib kelgan Shomga. Falastinni fathida 5 mingta sahoba shahid bo'lgan. Falastin Qudus birodarlar 5 mingta sahoba shahid bo'lgan. Va Falastinda 2 ta payg'ambar ham shahid bo'lgan. Zakir alayhissalom, Yahyo alayhissalom. Mana shunday muqaddas qonlar to'kilingan joy. Lekin hozirda esa joylar yahudlar tomonidan bosib olindi. Xulosa shu Yarmuk g'azotida bir sahobiy Xolid ibn Validga qarab aytadiki, "Ma aksarur rum va aqallul muslimin." Yo sahobiy yoki tobi'in. "Ma aksarur rum va aqallul muslimin." Rumliklar qanday ham ko'p, musulmonlar qanday ham oz deb ularni adadini ko'rganda. Dengiz dengiz bo'lib oqib kelajadi-da kofirlar. Shunda aytib Xolid ibn Valid aytadiki, "Bisa maqul qanday ham yomon gapni gapirding?" deydi. "Innal juyusha la tunsaru bi kasratil adad va innamo tanhazimu bil khudlan." Jayishlar, lashkarlar adadni ko'pligi bilan g'alaba qozonmaydi. Balki senga o'xshagan, seni gapingga o'xshagan gaplar bilan jayishlar mag'lubiyatga uchraydi. Bil khudlan degan yordamsiz tashlashlik degan. Yordamsiz tashlashlik fitna gaplar bilan armiyalar mag'lubiyatga uchraydi. Hozirda masalan misol qilib keltiraylik-da. O'rusda 800 mingta askari bor. Ukrainani da'vo qilishicha biz 19 mingtasini o'ldirdik deyapti. Mayli 15 mingtasini o'ldirgan bo'lsin. Adatda taraflar ko'paytirib yoki ozaytirib aytishadi o'zlarini g'alaba yoki mag'lubiyatlarini. 15 mingta odamni o'ldirdi deylik. Lekin rus armiyasi, ya'ni 800 mingta qayerda-yu, bu yerda 15 mingta qayerda? 15 mingta odam o'lsa 800 mingta ta'sirlanib qolishligi mumkinmi? O'zi adat jihatdan oladigan bo'lsangiz ta'sirlanmaydi. Lekin ichiga nima kirib borgan? G'ulg'ula kirib borgan, ichlariga qo'rquv kirib borgan. Ya'ni lashkar shu bilan 800 mingtalik lashkar bu 15 mingtani o'lishligi va 15 mingtani ichida tarqagan fitnalar nimalar bilan shu nargilarni ma'naviyatga tushib bo'lgan, sinib bo'lgan. Jayishlar Xuzlan bilan mag'lubiyatga uchradi. Shuning uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga haligi Ahzob jangida bir odam mushriklarning safidan musulmon bo'lib kelganda Rasululloh qaytarib oladi. Qaytarib oladi deb aytadiki, "Xazzil anna" deydi. Ularni ichiga fitna solgan deydi. Ularni yordamsiz tashlattirgizib qo'ygan deydi. Ichiga kirib turib gapiradi, fitna tashlaydi. Bu jihodda bir turi. Yahudlarga aytadiki, "Quraysh qaytib ketmoqchisan, o'zingizlarni yolg'iz tashlab ketmoqchi. Tashlab ketadigan bo'lsa, Muhammad sizlarni qiradi. Tezda Muhammad bilan sulhlaringizni yangilab olinglar." Mushriklarga kelib esa, Quraysh kelib esa, Yahudlar sulhlarni yangilab oldi. Sizlarga ishonmayapti. Sizlardan farzandlaringizni talab qiladi hozir qarab turasizlar. Yahudlar Muhammadga garov sifatida berishlik uchun. Bularga borib turib, sizlar farzandlaringizni beringlar dedi. Shuna qilib turib, bir-biriga qarshi nima qilib tashlaydi? Qarshi qilib tashlaydi, gap tarqatib. Shu gap so'zlar bilan va Alloh taoloni shamol yuborishligi bilan Ahzob, ya'ni Ahzob birodarlar, Ahzob degani guruh degan. Ahzob jangida Arab jazirasidagi hamma qabilalar ittifoq qilib turib, bo'ldi, qirib yo'q qilib tashlaymiz deb kelishar. Himoyalanishlikka umuman chora qolmaydi, faqatgina Alloh ilhom qiladiki, Salmon Forsiyga shu Xandaq kavlashlikni maslahatini beradi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Shunaqa katta jang bo'ladi. Katta lashkar keladi. Endi mana shu lashkar oddiy gap so'zlar bilan Alloh taolo yuborgan, sizlar ko'rmaydigan lashkarlar va junudan lam tarawha, sizlar ko'rmagan lashkarlar bilan dedi. Alloh taolo shu nimani lashkarlar mag'lub qiladi. Tushunarlimi birodarlar? Demak, Xolid ibn Valid aytayaptilarki, lashkarlar adad bilan g'alaba qozonmaydi, balki ularning mag'lubiyati xuzlon bilan yordamsiz tashlab qo'yishlik bilan keladi dedi. Alloh subhanahu va taolo munofiqlar haqida aytadiki, "Va iz yaqulul munafiquna vallazina fi qulubihim maradun ma va'adana Allohu rasuluhu illa ghurura. Va iz qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u." ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة وحتيكي منافقلار dediler va qalbida marazi bo'lgan odamlar dediler Alloh va Rasuli bizga faqatgina aldovni va'da qildi yolg'on narsani va'da qildi Shomni fath qilasizlar Yamanni fath qilasizlar Fors fath qilasizlar deganda bizga yolg'on narsalarni va'da qildi deyshti bu qaysi jangda aytishgan buni Ahzob jangida aytishgan Ahzob jangida shu gapni aytishgan. Bizga yolg'on narsalarni va'da qildi. Unaqa narsalar biz u joylarda fath qilolmaymiz deyishdi. Va ulardan bir toifasi aytdiki, ey Yasrib ahli. Yasrib ahlidan murod Madina ahli. Ey Madina ahli, sizlar turib berolmaysizlar Ahzobga qarshi. Ortinglarga qaytinglar. Ulardan bir toifasi esa payg'ambardan izr so'rardilar jangni tark qilishlik uchun. Aytardilarki, bizi uylarimiz ochiq joyda. Ya'ni bizi uylarimiz dushmanga yaqin bo'lgan joyda, ochiq joyda agar kirib qoladigan bo'lsa, hech kim himoya qiladigan odam qolmaydi. Inna buyutana avro. Bizi uylarimiz avratdir, ya'ni ochiqdir. Ochiq joydadir deb bahona qilishardilar. Alloh taolo bularning bahonalarini rad qilib aytayaptiki, "Va ma hiya bi avro." Ularning uylari ochiq joyda emas. Iyuriduna illa firara. Ular faqatgina qochishni xohlaydilar. Tu'ma ibn Ubayriq va ibn Qushayr kabi munofiqlar Ahzob jangida Xandaq g'azotida, ya'ni Xandaq g'azotida shunday deydi. Kayfa ya'iduna kunuza Kisra va Qaysara va la yastati ahaduna ay yatabarraza. Qanday qilib bizga Kisroni yu Qaysorni xazinalarini va'da qilyapti-ku Muhammad, holbuki biz bittamiz hojatiga borib kela olmayapmiz-ku deyishgan. Ya'ni shunaqa darajada nima bo'lishganki, yolg'iz paytlar hojatxonalari bo'lmagan, sal chekaroq joylarga borib kelishgan. Shu joyga borgan huquqiyapmiz-ku, qanday qilib endi bizga Kisroni yu Qaysarni xazinalarini Muhammad va'da qiladi deb turib ishonishmagan munofiqlar. Qarang, mana shu gaplarni ochiqchasiga gapirishgan. Nifoq o'zi nima? Nifoq birodarlar iymonni oshkor qilib kufrni yashirish degan. Bular shu gapni chiqaryapti hozir, gapirishyapti. Lekin qaysi vaqtda gapiryapti? Qiyinchilik kelgan vaqtida gapiryapti. Chunki mashaqqat kelganda munofiqlarni islomni ziynatlab turib kiyib olgan liboslari ochilib ketib qoladi. Yashira olmay qoladi. Ya'ni qalbdagi nifoq dardi nimasi tilga chiqib ketib qoladi. Bo'lmasa boshqa payt tinchlik paytida turishadi, lekin qiyinchilik vaqtida gapirishadi va qiyinchilik kelgan vaqtda ulardan man qiladigan odam topa olmay qoladi. Ya'ni biron nima deyapsan demaydi-da, tushundingizmi? Chunki haqiqatda qiyinchilik bo'lib turibdi. Holat og'ir bo'lib turibdi. "Men nimaga ular deyapsan?" deya olmaydi, to'xtatib qola olmaydi. Shuning uchun ular go'yoki mana bu holatda nima o'zlarini rohatlik sezgan holatda xohlagancha gapirishib tillari chiqib qoladi. Said Qutb rahimahulloh aytadilarki, ana u munofiqlar deydi, qiyinchilik va mashaqqatlik bo'lgan paytda musulmonlarning holati bir bo'g'ilib turgan vaqtda fursat topadilar deydi. Fitnalarini musulmonlarning orasiga sochishlik uchun. Chunki ular o'zlarini aytayotgan gaplari uchun ularni jazolanishligidan ular o'zlarini omonda his qilishar. Mana bu kabi munofiqlar birodarlar, ya'ni musulmonlarning kuchini zaif qilib, dushmanning kuchini katta qilib ko'rsatib, dushmandan qo'rqitib, odamlarni jihoddan ma'naviyatini so'ndirib, odamlarni jihoddan tark qilishligiga sabab bo'ladigan gaplarni gapiradigan odamlar Nabiy sallallohu alayhi vasallamni davrida bo'lgandaqa to'q qiyomatgacha davom etadi. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, Shaqhab g'azoti bo'lgan, bilasizlar, Shaqhab g'azotida Mo'g'ullarga qarshi Shom lashkari bilan Misr lashkari urushgan. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, Mo'g'ullar bostirib kelganda deydi, odamlar uch xil gapni gapirishdi deydi. Birinchi toifasi aytdiki, "Ma baqiyati duvalul islomiyati taqum." Endi islomiy davlatlar umuman oyoqqa tura olmaydi. Bo'ldi, sindi, yo'g'ib ketdi deydi. Oyoqqa tura olmaydi, islomiy davlatni qoim qilishlikning imkoni yo'q, bo'ldi, sindi, yiqildik deydi. Fayan baqi dukhula fi davlati tatar. Shunday ekan Tatarlarni davlatiga kirishimiz kerak. Bo'ldi, biz davlatimiz sindi dedi. Mo'g'ullarning davlatiga qo'shilib ketishimiz kerak. Va ulardan sal boshqacharoqlari esa aytishdiki, "Ma baqiyat ardu shami tuskan." Bo'ldi, Shom yeri yashaladigan yer emas. Shomni Mo'g'ullar olib bo'ldi. Yamanga, Hijoz tomonlariga, Misr tomonlariga ketishlik kerak. Chunki bularga qarshi biz jang qila olmaymiz. Bu joylarni tashab hijrat qilib yoki ketishlik kerak deyishdi. Ba'zilar esa aytishdiki, balki dedi, al-maslahat istislam. Eng yaxshi maslahat bu o'rinda taslim bo'lishlik. Hatto Iroq ahli taslim bo'lganda, chunki Iroq ahli nima bo'lgan? Mo'g'ullarga taslim bo'lgan. Bu ularning hukmiga kirgan. Ibn Taymiyya rahmatullohi aytayaptilarki, mana shu uchta so'z musibat kelgan paytda shu uchta so'z aytilindi deydi. Mana bu xuddi shu so'z avval aytilingandek deydi. La muqama lakum farji'u. Sizlar ey yaxshi ahli tur bera olmaysizlar, qaytinglar. Bo'ldi, musulmonlarni yurti tugadi, Muhammad sollallohu alayhi vasallam qirilib ketadi degan gaplar qachon aytilingan edi? Nabiy sollallohu davrida aytilingan. Munofiqlar shuni deyishardilarki, sahobalar haqida. Bular bir kalla go'sht bular. Quraysh bularni shunday kelib yeb qo'yadi, deyar. Bir kalla go'sht bular, bularni yeb tashlaydi, titib tashlaydi bular degan gaplarni gapirishar. Hech qancha emas bular deyishar. Va qalbida maraz bo'lgan odamlar esa li ahli Dimashq xos va Sham amma la muqama lakum bi hada al-ard. Dimashq ahli va umumiy Sham ahliga sizlar turib bera olmaysizlar, bo'ldi qaytinglar degan gapni gapirishgan edi deydi. Alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki, ya'ni mana shunday kabi fitna, ya'ni tahzil va irjofni tarqatadigan odamlar haqida aytadiki, fa in raja'akallohu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil-khuruji faqul lan takhruju ma'i abadan wa lan tuqatilu ma'i aduwa. Agar sizni Alloh ular toifalardan bir toifaga qaytarib qo'yadigan bo'lsa, ana shunday jihoddan qaytaradigan, jihoddan ma'naviyat tushiradigan odamlarni toifasiga qaytarib qo'yadigan bo'lsa, munofiqlarni toifalardan bir toifasiga qaytarib qo'yadigan bo'lsa, va ular sizni chiqishlik uchun, ya'ni chiqishdan murod shuni bilarki, birodarlar, Qur'oni Karimda chiqinglar degan so'z keladigan bo'lsa, undan murod jihod hisoblanadi. Allohning yo'liga chiqinglar degani, chiqinglardan murod nima? Jihod uchun chiqinglar degan. Sizdan chiqishlik uchun izn so'raydilar degani, ya'ni jihodga chiqishlik uchun izn so'raydilar degan ma'no. Shundan ham bilasizki, jihod bu chiqiladigan narsa. Ya'ni jihod u difo qilib turmaysiz. Jihod qilishlik uchun chiqasiz, borasiz. Boshqa yurtlarga bostirib borasiz. Kofirlarning yurtlariga islomni yoyishlik uchun. Shuning uchun ham chiqish deyiladi. Difo qilish deyilmaydi. Sizdan chiqishlik uchun izn so'raydigan bo'lsalar, faqul lan takhruju ma'iya abada. Aytingki, men bilan hargiz chiqmaysizlar. Valam tuqatilu ma'iya aduwa. Va men bilan birorta bir dushmanga qarshi urushmaysizlar. Shu oyat nimaga dalil bo'lyapti, birodarlar? Fitna qiladiganlarni jihodga chiqarmaslikka dalil bo'lyapti. Mana shu oyatdan ulamolar nima qiladi? Dalil olganda va unaqa odamlar jihod safida bo'lmaslik kerak deb aytishgan. Shayxul Islom ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, Mo'g'ullar bostirib kelgan vaqtda bo'lgan holat haqida aytadiki, Mo'g'ullar bostirib kelganda odamlar 3 toifaga bo'lindi deydi. Bir toifasi ular nusratlangan toifa edi, ya'ni mujohid toifa edi. Va ular ularga xilof chiqqanlarga qarshi urushadi. Ikkinchi toifa xilof chiqqanlar. Ya'ni mujohidlarga qarshi xilof chiqqanlar, ya'ni kofirlar. Uchinchi toifasi esa yordamsiz tashlaganlar. Ular jihoddan o'tirib olgan odamlarni va kuzatib o'tirishadi. Garchi ularning islomi sahih bo'layotgan bo'lsa ham, ya'ni musulmon bo'layotgan bo'lsa ham, ularning holati kuzatuvchi edi. Endi deyapti, falyamdur rajul ay ayakunu min at-ta'ifati al-mansura am min al-mukhadila am min al-mukhalifa fama baqiya qismun rabi. Kishi deyapti, o'ziga nazar solsin deyapti. U nusratlangan toifadan bo'ladimi? Ya'ni Allohning diniga yordam beruvchi, nusrat beruvchi toifadan bo'ladimi? Yoki Allohning diniga xilof chiquvchi toifadan bo'ladimi? Yoki kuzatuvchi bo'lgan, yordamsiz tashlovchi bo'lgan toifadan bo'ladimi deydi. Chunki 4-chi toifa yo'q. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Meni ummatimdan bir toifasi haqni ustida turib, jihod qilishlikda davom etadi. Ularga muxolif bo'lganlarni zarari ularga yetmaydi va ularni yordamsiz tashlab qo'yganlarni zarari ularga yetmaydi deydi. Muxolif bo'lganlar islom doirasidan tashqaridagi odamlar. Nusratlangan toifaga qarshi muxolif bo'lganlar, ya'ni ummatdan tashqari, islom ummatidan emas bo'lgan odamlar. Yordamsiz tashlaydiganlar esa ummatning ichidagi odamlar. Lekin zarar yetadimi? Yo'q. Ya'ni bu toifa bar qoladi. Bularni zarar yetishligi mumkin ayrim shaxslarga, nimalarga. Lekin ming harakat qiladigan bo'lsalar ham, lekin bar bu toifa qoladi. Qaranglar, hozirda biz mujohidlarga nisbatan qanchalagan ketyapti targ'ibotlar. Kofirlar tomonidan va islom ummatidanmiz deb turib da'vo qiluvchilar tomonidan, musulmonlar tomonidan ham mujohidlarga nisbatan katta bir hamla bor. Xoh media shaklida bo'lsin, xoh ularga ozor yetkazishlik, aziyat yetkazishlik shaklida bo'lsin. Lekin shunga qaramasdan mujohidlar bormi? Bor. Kofirlar ham yo'q qilib olmadi. O'zimizning ichimizdagilar yordamsiz tashlab ularga qarshi bo'lib turib ham ularni yo'q qilib olmadi. İbn-i Teymiye rahmetullah dediler ki وَعْلَمُوا اَنَّ الْجِهَادَ ف۪يهِ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَف۪ي تَرْكِهِ خَسَارَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Şunu bililer ki cihatta dünya ve ahiretinin yakşiliği vardır. Ve cihatını terk edişlikte ise dünya ve ahiretinin ziyanı vardır. Allah Teala ayet-i kerimede ayet dedi ki قُلْ هَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا اِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَيَيْنِ Ayet-i kerimede Muhammed Aleyhisselam sizler bizge ikide yakşilikten bittesi yetiştikini haklı yapsalar mı? Yani bana şu ayetten delil kılıp getir yaptı ki cihatta dünya ve ahiretinin yakşiliği var diyor. İkide yakşilikten biri değil mi? Biri şehadet, biri ise gazilik. İkilesi hem yakşilik. فَمَنْ عَاشَ مِنَ الْمُجَاهِد۪ينَ كَانَ كَر۪يمًا لَهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ اَوْ قُتِلَ فَاِلَى الْجَنَّةِ Mücahitlerden kimisi yaşaydıgın olsa, hayatta bugün olsa, onge keremli bugün bir acir vardır. Bu keremli bugün bir kişi ki onun dünyanın sevabı vardır ve ahiretinin güzel sevabı vardır. Onlardan kimi öldürüldüğün olsa ya ki öldüğün olsa فَاِلَى الْجَنَّةِ Şimdi o ise böyle cennetkedir. İbn-i Kudame Makdisi Rahimahullah Muğni'de ayet ediler ki Amir adam yardımsız saçlı uçup ogen adamdı cenge o ergeçleri ketmiydi. O şimdi adam ki dedi. Yani azı kaytar bu tepe. Muhasil şu ki ıssıgdı, ya ki soğudu, ya ki bir kıyınçilikini meşakkatli bakan akıp durup cengden tosadigen adam. Murcif ise Müslümanlarını falan sariyası yok öpketti. Müslümanlarına yardım kime yaptı? Kâfırlarda takatı küçü, güdem küçü evketi yaptı. Bizi ki onlarda ki karşı hiç kanaka bırak bizi küçümüz yok. Biz sabır kılıp türü bir ağmayemez. Sabit kadem olup türü bir ağmayemez. Diye gepler, ge okşayan gepler de gepleri. Demek kadar diyen cihattan ötkiz ediyen adamlar. Allah da Allah'a etkeni imede dedi ki وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَسَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُهُ مَعَ الْقَاعِد۪ينَ وَلَاكِنْ اللّٰهُ لَنَّ حَرَكَتْلَنِشْلِقِنِ yaman gördü. Yaktırmadan. Ular hareketlenişliği mümkün idi. Lekin Allah ularını hareketlenişliğini yoktırmadı. Hareketlendirmeye koydu Allah Teala. Ozu ularını hareketlendirmeye koydu. Velakin kerihallahum bi'asahum. Velakin Allah nima ularını hareketlenişliğini yoktırmadı. Fata batahum ve ularını üçlep kaldı. Oturgizip koydu. Ve kıyla ku'udu ma'al ka'idin. Ve ularını oturuçlar bile oturuyorlar değil. Lev haracu. Yani agerçi de yaptı. Agerçi. Sırlar bile birge çıkıp kaladı yön bu sene. Ma zâdukum illa khabâle. İçi ileriye zarardı, ziyade kıladı halas. Zarar keltiredi halas. Ve la udavu hiladakum yabhunakum il fitne. Sizlerin içi ileride fitnelerin yavaşlık maksat kılıp, içi ileride fitnelerini taşlaydılar. Çünkü cange çıkışlığı bilen de yaptı. Nemege ganimet, ganimetten berilinmedi değilse, çünkü cange çıkışlığı bilen, zahırda Müslüman olup görünüyken bosa hem, lekin tırıdan çıkıyken, narsalar tüfeylik, o nifakın aşkar kıpıyken bora. Yani ucu içteki narsa taşkarege çıkıp kaldı mı? Ganimet kimge verilişlik gerek o aslında da? Müslümanlar gibi verilişlik gerek. İçteki narsa taşkarege çıkıp kaldığı için verilmiyor. Yani eğer şu içteki narsanı taşkarege çıkarma gendi ki, yapırma gendi, fitne taşıma gendi ki, ganimet de hapkete arar. Lekin çıkarıp koyarken de, içteki narsa çıkıp kalarken de, bu hatarlı narsa böyle olurlar. Biz hazin gapir yapmız, nifak ve münafıklar hakkında gapir yapmız. Ve nifakta münafıkların kılan işleri hakkında gapir yapmız. Lekin bazılarımız bilgen ve bilmegen halatımızda bana şimdi hataları yol koyuyoruz cihat medanında. Bazı brotherlarımız. Doğru nasihat kılı yapmız, tenkit kılı yapmız deyip durup nime kılamızı. Lekin kulasasının neticesini mi kaladı? Maneviyat uçuruşlik, cihattan kaytarışlık şu netice mi kaladı? Şu meyvesi şu mi kaladı? Kut düşünürsen kankullar haklı edin mi? Kapılar haklı. Moğol Tatarlar bastırıp gelgenler dedi İbn-i Kesir Rahmetullah. Bilesiler İbn-i Teymiye Rahmetullah uğruşken Moğollar, evvelki uğruşken Moğollar da kıp olmayken. Birinci Müslümanlar karşı uğruşken Moğollar ona kıp olmayken. Çünkü Moğollar Müslümanların yurtlarını bası olgen de Müslümanlarını diniden vazgeçesen degen nesenden yapılmayken. Ular. İslam'da kola vurdu degen, namazıyla oku bir avur degen. Fakat yine siyasetten biz geri geçesen degen. Bizi devletimizge tabi bulasen degen. Namazınca karşı olmayımız, rozinca karşı olmayımız, muaskerlerde ozan ait, cemaat bulup namaz oku, degen, hiç kanına kıpır nümeler bulmayan, karşılıklar bulmayan. Çingiz Han'a nüme kıyken, Çingiz Han'ın iki de mahkemesi bular. Bitti şer'i mahkeme, bitti yasak bilen hüküm kılınadigan, Çingiz Han uzu tüzgen, İslam'dan, Hristiyanlik'ten, Budistlik'ten, hamma dillerden toplagen, uzunu konstitüsyel bir kanunu bular. Mesela oğulunu kolu, İslam'da kesilse, Chingizxonni qonunda o'ldirdilar. Kumushni eritib turib, og'zidan quyib yubordilar. Ya'ni ba'zida islomga muvofiq kelib qolgan o'rinlari bo'lgan, ba'zida tajovuz bo'lib ketgan o'rinlari bo'lgan, ba'zi yengil qaralgan o'rinlari bo'lgan. Hozirgi konstitutsiyalar bilan bir xilda, ya'ni ulamolar aytganki, kim yasaq bilan hukm qiladigan bo'lsa kofir bo'ladi degan. Lekin Chingizxon nima qilgan? Musulmonlarni bo'lishlik uchun ikkita mahkama qilib qo'ygan. Fath qilgan joylarida. Biri shar'iy mahkama, biri o'zini mahkamasi. Qarang, hozirgilar Chingizxon yomon bo'lgan deydi, Mo'g'ullar yomon bo'lgan deydi, lekin hech bo'lmasa Chingizxonda ham qilib qo'ymaganda. Lekin Chingizxon bu narsani makr hila qilishlik uchun qilgan. Ikkita mahkama. Nimaga? Ikkala mahkama ham yonmaydi. Musulmonlar keladida, biri aytadi, yasaqqa boraylik deydi. Yasaqqa kirib ketadi, bu yoqqa kirib ketganlar yasaqqa bo'lganlar nima qiladi? Takfir qiladi. Hatto kufrga tushadi, to'g'rimi? Natijada nima bo'ladi? Musulmonlar bir-birlari bilan o'rtada fitna chiqa. Musulmonlarni kofir qilib ikkiga ajratib qo'yadi. Natijada o'rtada dushmanlik paydo bo'ladi. Shu Ibn Taymiyya rahimahulloh Mo'g'ullarga qarshi jang qilganda ularning aksarlarining ismlari islomiy ismlar bo'lgan. Va jamoat bo'lib namoz o'qishgan. Masalan, bizning diyorlar bor, masalan, Mo'g'ullar bosib olgan. O'sha diyorlardagilar Mo'g'ullarning safida kelganda. Ya'ni hozir davlatlar bitta davlatni bosib oladigan bo'lsa, uni armiyasiga qo'shilib turib urushadi-yu, u paytda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Biz yurtlarda bor afganistlar. Rossiyaning safida afg'on xalqiga qarshi nima qilgan? Urushgan. U paytda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni bosib olgan joylarini odamlarni olib kelib urushtirgan. Ichida musulmonlar ham bo'lgan. Shunda ba'zi odamlarda fitna bo'lgan. Ichida musulmonlar bor, kalima keltirganlar bor. Ozon aytilyapti-ku, qaraylar mana muaskarda ozon eshitilib turyapti mo'g'ullarni. Nima qilamiz? Urushsa bo'lmaydi-ku degan gaplarni gapirishgan. Ibn Taymiyya rahimahullohdan bular musulmon, ichida musulmonlar-ku. Agar xalifaga qarshi chiqyapti deydigan bo'lsak, bog'iy bo'ladi. Bog'iy bo'ladi, to'g'rimi? Xalifaga qarshi chiqqan. Lekin xalifaga kim qarshi chiqqan? Xalifaga bay'at berib turib, itoatiga kirib turib, keyin qarshi chiqqandan bog'iy bo'ladi. A bular o'zi itoatiga kirmagan u, bog'iy deya olmaymiz u. Nishga. Shunda Ibn Taymiyya rahimahulloh aytganlarki, bularni islomga kirmagani bu aniq. Lekin o'zlarini musulmonman deb da'vo qilayotganlari eng bo'lmadi deganda xavorij degan. Ali roziyallohu anhu qarshi chiqqan xavorijlarni hukmidadir degan. Ikkilanish paydo bo'lib qolganda juda katta fitna bo'lgan. Bular kofirni safida keldi, urushinglar deb da'vat qilsa ham ba'zida ikkilanish nima paydo bo'lib turadi. Shunda Ibn Taymiyya rahimahulloh aytganlarki, agar degan, meni degan, o'shilarni safida ko'rsanglar va men boshimga Qur'onni qo'yib olgan bo'lsam yoki Qur'onni ilib olgan bo'lsam meni o'ldiringlar. Meni o'ldirib yuboringlar degan. Ya'ni qo'lida Qur'onni ushlab turishlikdan, Qur'onni ilib olishlikdan musulmonlikka da'vat qiladigan yana nima narsa bu zohira? To'g'rimi? Zohira musulmon bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa ham, lekin ularni safida bo'lib turganligi uchun meni o'ldirib yuboringlar degan. Shunda odamlar shijoat ko'tarilib, jangda qattiq qatnashib Mo'g'ullarni shomdan chiqarib tashlashgan. Jazakumullohu xayron birodarlar, shu bilan kifoya qilamiz. Alloh rozi bo'lgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo ilmlarni ziyoda qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo haqni haq deb, haqqa ergashuvchilardan qilgan bo'lsin. Botilni botil deb bilib, botildan yiroqlashadiganlardan qilgan bo'lsin. Jazakumullohu xayron. Alloh rozi bo'lsin.